پر نور خلقو د شو ګمان نه کوي. هر هغه شی چې غواړې چې په آخرت کې ولري نو نن یې ولېږه، او کم شی چې نه غواړې چې په آخرت کې درسره وي نن یې لا پرېږده. یعنی که غواړې چې په آخرت کې نیکۍ او عبادتونه ولري اوس لا ملا ورته وتړه، او که دې دا نه وي خوښه چې په آخرت کې ګناهونه ولري نو اوس یې لا پرېږده. که چا پر خپله ځواني ظلم وکړي سپین ژیرتیا به پر ده ظلم وکړي. هغه څوک چې خپل ځان ډیر خوښ لري د نورو خلقو ډیر بد ایسي. څوک چې درد نه پیژني زخمونه مسخرې ورته معلومیږي. څیرونکی زمری چې مخامخ درته ولاړ وي تر هغه خائن شرموش ښه دی چې تر شا دې ولاړ وي. څوک چې د لندوالي څخه بیریږي د ماهیانو ښکار نسي کولی. د هغو کسانو څخه لیرې ګرځه چې د خیر رسولو امید یې نه وي او د شر څخه یې امان نه وي. و حق ته رجوع کول تر دې ډیر ښه دي چې نور هم پر باطل پاته یې. وایي د عقل خاوندان په نعمتو کې دي، خو زه وایم نن ورځ په عذابو کې دي. بدترین د خلقو هغه څوک دی چې په دې یې پروا نه کیږي چې خلق یې د ګناه کولو پر وخت وویني. یوه حکیم ته وویل سوه چې بې عمله عالم د څه شي مثال لري؟ ویل د بې عسلو مچمچۍ، نیش لري خو عسل نه لري. بې همته سړی ښځه دی، تمع لرونکی عابد لار وهونکی دی. ای هغه څوکه چې د خلقو د پاره دې کالي سپین کړي دي او عمل نامه دې توره ده. لاس د دنیا څخه کوتا کړه، لستونی که اوږد وي که کوتا فرق نه لري. ته داسې فکر وکه چې ته یوه رادیو یې، آیا خلق به ستا د چالانولو سره علاقه ولري که ستا د بندولو سره؟ وایي د هر چا غاښونه په تروو شیانو پوڅیږي، خو د قاضیانو غاښونه په خوږو پوڅیږي. پاچهانو ته هغه څوک نصیحت کولای سي چې د زر امید نه لري او د سر بیره نه وي ورسره. د دنیا ژوند یو ساعت دی، د الله جل جلاله په طاعت کې تیر کړه او نفس دې نه مړیږي، قناعت ورحاصل کړه. نارینه بېله زوجې داسې دی لکه درخته بېله میوې. ښځه د مخه تر واده ژاړي او نارینه وروسته تر واده ژاړي. ښځې داسې دي لکه کتاب چې د ځینو په ویلو یې څوک نه مړیږي او د ځینو د ویلو څخه دي نفرت کیږي. ابن آدمه ته نه یې خبر چې تا ته نږدې شی ستا اجل دی او ستا څخه لیرې شی ستا امیدونه دي، او هغه شی چې ستا څخه غوښتل کیږي هغه عمل دی. بې له عدله قاضي لکه بې بارانه اوریځ، بې له تقوا عالم لکه بې وښو مځکه، بې له توبې ځوان لکه بې میوې درخته، بې له سخا مال لکه بې کلي قلب، بې له حیا ښځه لکه بې مالګې ډوډۍ. شر راوستونکي شیان اووه دي: حب د دنیا، حب د ریاست، حب د صفت چې خلق یې صفت وکړي، حب د موړوالي، حب د خوب، حب د راحت، حب د ډیرو جماعو. ای هغه څوکه چې مرګ یې په طلب کې دی، فرش یې خاورې دی، چنجان یې خوړونکي دي او عمل یې ملګری دی، هلته به دې څه حال وي؟ ای مغروره، آیا تا په مرګ او د هغه په سختیو کې فکر کړی دی؟ د مرګ تریخوالی او سختۍ در په یاد سوي دي؟ کله کله دې هغه ورځ در په یادیږي چې پر چپرکټ دې واخلي او هغه ځای ته دې وړي